Entitis? Jest on dostępny dla Twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactoblis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 marca. Jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Lewica rozpoczyna kampanię samorządową. Jej priorytety to prawa kobiet, nowoczesna szkoła i tanie mieszkania. Nauczyciel będzie miał dowolność w wyborze lektur szkolnych mimo zmian na liście książek do przeczytania. Ponad półkilometrowa kolejka do grobu Aleksieja Nawalnego. Rosjanie kolejny dzień oddają hołd zmarłemu opozycjoniście. Walka o prawa kobiet, tanie mieszkania na wynajem oraz nowoczesna i przyjazna szkoła. Z takimi postulatami do wyborów samorządowych idzie Lewica. Podczas konwencji we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała kampanię. Lewica obiecała 300 tysięcy mieszkań na wynajem. Chce, aby wybudował je samorząd za pieniądze z budżetu państwa. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będą oferowane tanio. 15 zł z metra kwadratowego. Mieszkanie 50-metrowe miesięcznie będzie kosztowało 750 zł. Darmowe posiłki i zajęcia wyrównawcze oraz zmniejszenie liczebności klas. To z kolei pomysły Lewicy na przyjazną szkołę. Zapowiedziała też unowocześnienie i oddłużenie placówek medycznych. 4 miliardy złotych chce przeznaczyć na szpitale powiatowe. Lewica zadeklarowała, że w samorządzie także będzie walczyć o prawa kobiet. Prawa kobiet to nie ideologia. Nie odpuścimy tego na milimetr. Lewica zapowiada, że w wyborach samorządowych wystawi ponad 10 tysięcy kandydatów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Mimo zmian w spisie lektur, nauczyciel będzie mógł dowolnie wybrać, którą zaproponuje uczniom. Szefowa resortu edukacji poinformowała, że skończyły się prekonsultacje zmian w podstawie programowej. Barbara Nowacka przypomniała, że plany ministerstwa związane z okrojeniem podstawy programowej wiążą się też ze skróceniem listy lektur. My listę lektur też musimy odciążyć, dlatego że jest tam dużo pozycji, a żeby zredukować program, musi być tych lektur mniej obowiązkowych, co nie oznacza, że nauczyciel nie może przerobić, czego chce. Nauczyciel ma tę możliwość i ma autonomię, my wierzymy w autonomię nauczyciela. Na podstawie zebranych propozycji resort edukacji ma przygotować projekty dokumentów zmieniających rozporządzenia w sprawie podstawy programowej. W połowie kwietnia mają one trafić do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Trzeci dzień kolejki ustawiają się do grobu Aleksieja Nawalnego na cmentarzu Borisowskim na obrzeżach Moskwy. Opozycjonista został pochowany w piątek. Według niezależnych mediów dziś ponad półkilometrowej kolejce stali ludzie w różnym wieku, z dziećmi, młodzież i osoby starsze. Nie było policji. Kiedy o 17 czasu lokalnego zamknięto cmentarz, osoby, którym nie udało się wejść, zaczęły domagać się wpuszczenia. Przerzucały też kwiaty przez płot. Według niezależnych mediów w pogrzebie Aleksieja Nawalnego w piątek wzięło udział ponad 13 tysięcy osób. Lider rosyjskiej opozycji zmarł 16 lutego w kolonii karnej w Arktyce. Niemcy z początkiem marca przejęły kontrolę powietrzną nad krajami bałtyckimi, a ich samoloty już kilkukrotnie były wzywane do identyfikacji obcych maszyn i po raz kolejny nad wschodnim Bałtykiem pojawiły się rosyjskie Iły. Rozpoznawcze IU-20 i IU-22M z centrum dowodzenia zostały zidentyfikowane przez samoloty NATO kilka godzin po przejęciu przez Niemców kontroli powietrznej nad Bałtykiem. Eurofightery zostały wezwane do akcji, kiedy pojawiła się informacja o niezgłoszonych lotach wojskowych w rejonie wybrzeża Łotwy. Na początku tygodnia Niemcy i Francuzi w Mirażach namierzali też inne Iły. Do końca lutego to Francja była głównym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w powietrzu w tym obszarze. Wszystkie alarmy skończyły się szybkim rozpoznaniem i brakiem dalszych działań. Piloci wykonują jednak zdjęcia rosyjskich maszyn, które potem są publikowane w internecie. Rosjanie zbliżają się do wód należących do krajów bałtyckich, a także Polski i Finlandii w czasie lotów z północnej części swojego kraju do graniczącego z Polską obwodu królewieckiego. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. 15 stopni wskazywały miejscami termometry na południu i zachodzie Polski. Do tego przygrzewało słońce. Mieszkańcy Katowic mówili, że taka pogoda zdecydowanie poprawia im nastrój. Czujemy się zupełnie inaczej. Wiele osób nie jest przygnębionych, tak jak w czasie takiej mniej przyjaznej pogody. Automatycznie jesteśmy dla siebie milsi. Jest cieplutko i miło. Ptaszki śpiewają, spacerek jest nawet dla zdrowia wskazany. To słońce daje ten dobry nastrój, jakiego oczywiście wszyscy potrzebujemy. Słońce wychodzi, my też się uśmiechamy jedni do drugich. Kalendarzowa wiosna, ta zaczyna się dopiero 21 marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czekająca nas noc z przewagą chmur, będą też przejaśnienia, zwłaszcza na północy. Miejscami opady deszczu, nad ranem na Podlasiu i Lubelszczyźnie lokalnie opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 3 do 7 stopni. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Dell G15, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4899,99 zł. Teraz za jedyne 4299. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapect. Numer 1 na twój kaszel. Herbapect. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym zestaw 4 płynów do WC Domestos za 46,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 64,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Robert Grzędowski, Mateusz Warianka. Zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Ta druga godzina od dziś to czas między 18 a 19. I zaczynamy w składzie trzyosobowym, bo jest z nami także na łączach Trójki Kuba Niziński. Dzień dobry. Dobry wieczór, jeszcze roztrzęsiony po tym finale. No właśnie, bo finał siatkarskiego Pucharu Polski w krakowskiej Tauron Arenie to za nami, więc halo Kraków, halo Kubo, jak ten mecz wyglądał? No już mówiliśmy, że wygrał Aluron CMC Warta Zawiercie. Czyli wiemy najważniejsze, że do historii przechodzi ten finał, a to dlatego, że Zawiercianie zdobywają Puchar Polski po raz pierwszy z Jastrzębskim Węglem w wielkim finale. Pierwszego seta wygrali do 22, później przegrali do 20 i miałem wrażenie, że tutaj będzie jednak 5 setów, no ale dzisiaj tak zagrywka po stronie Zawiercian, też psuta po stronie Jastrzębskiego Węgla spowodowała, że dwa kolejne sety stały się łupem drużyny z Zawiercia do 21-20, zwycięstwo 3-1. Absolutnie po raz pierwszy w historii. No i trudno się dziwić, że wielki uśmiech na twarzy po tym spotkaniu miał ten, który zdobywał kiedyś Puchary Polski jako siatkarz, nasz wielki siatkarz, a obecnie trener Warty Zawiercie, Michał Winiarski. Żywo jest tutaj przy zespole z chłopakami i te emocje sportowe, które temu towarzyszą, są niesamowite. Myślę, że wszyscy jako klub Aluron Warta CMC Zawiercie i sztab szkoleniowy, przede wszystkim zawodnicy i kibice, stworzyliśmy, myślę, że część historii i mam nadzieję, że to jest początek historii, którą piszemy. Myślimy, że to będzie początek historii. Faktycznie teraz w Zawierciu przydałaby się większa hala, bo będzie ciężko pomieścić kibiców. Karol Butryn kończy to spotkanie atakiem po bloku i daje zwycięstwo swojej drużynie. MVP finałowego spotkania, uwaga, uwaga, siatkarz o bardzo znanym nazwisku w świecie sportowym, a zniszczął. Miłosz zniszczą. Myślałem, że to był Lewandowski. Najlepszym siatkarzem tego meczu finałowego, ale faktycznie Warta Zawiercie zrobiła to, co pragnęła zrobić, a Jastrzębski Węgiel, uwaga, po raz piąty z rzędu grał w finale. Przegrywał wcześniej z drużyną z Kędzierzyna Koźla. Tym razem przegrał z Zawierciem. Oni chyba jednak nie będą już chcieli grać w tym finale, ale Tomasz Fornal, czyli gwiazda drużyny Jastrzębskiego Węgla, przyblokowana w tym spotkaniu i wyłączona z gry. Próbował Tomek razem ze swoimi kolegami z drużyny coś tam jeszcze wskrzesić w ekipie Jastrzębskiego Węgla, no ale to Warta Zawiercie przyjechała do Krakowa po zwycięstwo. Wczoraj mecze półfinałowe, dzisiaj finał. 13 ponad tysięcy kibiców w Krakowie oglądało ten wielki finał siatkarskiego Pucharu Polski. Ja tylko żałuję, tak powiem szczerze, że zdobycie Pucharu Polski, jeżeli chodzi o siatkówkę, niewiele daje, jeżeli chodzi o europejskie rozgrywki. No nie ma z automatu możliwości gry w tych europejskich pucharach, no ale jak wiemy i kibice siatkówki wiedzą, my martwić się nie musimy o grę w europejskich pucharach, bo przecież polskie drużyny nie wykluczone, że zdominują europejską rywalizację w tym sezonie. No przecież drużyna z Warszawy cieszyła się w tym tygodniu ze zdobycia Pucharu Challenge. Odpadła co prawda teraz w półfinale tej rywalizacji w Pucharze Polski, ale to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o europejskie puchary z polską siatkówką w rolach głównych. No tak, bo Jastrzębski Węgiel w półfinale Ligi Mistrzów, Asseco Resowia w finale Pucharu CEF, tutaj prawdopodobnie będzie się działo. A nawiązując jeszcze do tego, że zwycięstwo w Pucharze Polski nie daje gwarancji gry w europejskich pucharach, myślę, że akurat Aluron się dziś tym nie martwi. Ważne, że jest co do gabloty włożyć. Rzucić. My tak jeszcze obserwujemy, patrzymy na to, co dzieje się w Pucharze Świata w skokach narciarskich, a w Lahti. No właśnie, bo wspominałeś, mocno. Kubo, Zniszczoła, no to rozumiem nawiązanie. Miłosza Zniszczoła. Tak, Miłosza. Nawiązanie do Aleksandra Zniszczoła, który za chwilę będzie skakał w drugiej serii. Drugie miejsce po pierwszej serii, to tak krótko powiedz, czy ciebie to zaskakuje, że on walczy o podium? Absolutnie mnie to nie zaskakuje. Ja tak marzę o tym, żeby Oleg Zniszczoł wskoczył na to swoje historyczne podium po raz pierwszy w karierze w rywalizacji Pucharu Świata. On jest najlepszy w tym sezonie z biało-czerwonych. On to potwierdził wczoraj w konkursie drużynowym, w którym Polacy zajęli czwarte miejsce i chciałbym, bo to może być przełom. Ja wiem, że on już jest dojrzałym zawodnikiem. Niektórzy powiedzą, że powinniśmy patrzeć na młodszych, ale jemu się to należy w tym sezonie, żeby wskoczyć na to podium zawodów Pucharu Świata. On już był blisko w tym sezonie, ale nie wytrzymywał w tej drugiej serii, albo te warunki atmosferyczne gdzieś tam krzyżowały plany. Ja przypomnę, że Jan Herle prowadzi po pierwszej serii tej rywalizacji. Oleg Zniszczoł był na miejscu drugim. No, pozostali Polacy delikatnie mówiąc słabo, no bo tutaj spoglądając 37. Kamil Stoch, Piotr Żyła też daleko, Paweł Wąsek, Maciej Kot zupełnie daleko i chyba o tym konkursie będą chcieli zapomnieć. Ale nie ma to takiego znaczenia wielkiego. Jest Udało podium. Się, jest podium. Będzie. Co Aleksander najmniej Zniszczoł. Trzecie miejsce, tak jest, bo Peter Preuf sprowadzi, Aleksander Zniszczoł na miejscu drugim, a na górze tylko Jan Herl, więc wielkie brawa dla Zniszczołów. Brawo dla Zniszczołów, to jest ich dzień dzisiaj w polskim sporcie i tu stawiamy w tych tematach, no w temacie siatkówki kropkę, a w temacie skoków pewnie przecinek. Był z nami Kuba Niziński, prosto z Krakowa. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam gorąco. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Wiem, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Zmiał jej we włosach piękny kwiat, ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. I Dawid Podsiadło, ostatnia nadzieja. No tak, nadzieja umiera ostatnia. No i nie umarła chyba w polskich skoczkach, a zwłaszcza w Aleksandrze Zniszczole, który dziś na podium Pucharu Świata w Lahti, na trzecim stopniu tego podium. Konkurs wygrał Austriak Jan Herl, drugi był Peter Preutz ze Słowenii, no i trzeci właśnie Aleksander Zniszczoł. Policzyłem, od początku sezonu, od pierwszego konkursu minęło dokładnie 99 dni. Tyle czekali polscy kibice, tyle czekali skoczkowie narciarscy, ale doczekali się. Nie było trzy cyfrówki. Po 99 dniach sezonu jest pierwsze polskie podium polskich skoczków. Brawo, Aleksander Zniszczoł. Myślę, że humor dopisuje Olkowi. Podobnie jak zresztą piłkarzom Rakowa Częstochowa, którzy grają właśnie z Lechem Poznań w drugim hitowym meczu piłkarskiej ekstraklasy. 3-0 do 44 minuty prowadzenie ekipy Dawida Szwarki. A w derbach Manchesteru w Premier League zaczęło się, jak już dziś mówiliśmy, od niespodziewanego prowadzenia Manchesteru United 1-0, ale później dwa gole The Citizens i Manchester City w 88 minucie prowadzi 2-1, jest na dobrej drodze do zwycięstwa. A teraz, drodzy Państwo, radiowa sztuczka. Szymon Marciniak właśnie prowadzi mecz Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań, a za moment Państwo go usłyszą na naszej antenie. Marciniak to człowiek instytucja na sędziowskich, piłkarskich salonach i w całym polskim futbolu. Udało nam się namówić go na wcale niekrótką rozmowę, nie tylko o sędziowaniu, nie tylko o sędziowanie wypytywał go Krzysztof Łoniewski. Jesteśmy w Słupnie, jesteśmy na balu przedsiębiorców. Chciałem pana zapytać o takie zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, bo widzę, że jest spore. Nie, no pewnie, że tak. No, ja wiem, skąd jestem, skąd pochodzę. Nigdy się tego nie wstydziłem i wręcz przeciwnie, zawsze miałem tam dużo ofert, żeby przenieść się do dużego miasta. Oferowano mi różne rzeczy, od działek po domy, po apartamenty, po to tylko, żeby przy nazwisku Marciniak stało inna nazwa miasta, ale po pierwsze ceniłem lojalność, ceniłem gdzieś tam swoją oazę, swój spokój. Tu mam przyjaciół, tu mam rodzinę. Nigdzie mi nie było śpieszno, zresztą jak widać dzisiaj jest tych zaproszeń jeszcze więcej i to pewnie troszkę z większych miejsc jak duże miasta w Polsce. Ale zostaje pan tutaj na stałe? Nie, na stałe nie będę takich robił deklaracji, bo wiem, jakie jest życie i wiem też, w jakim jestem miejscu i pewnie wcześniej czy później tak to się wydarzy, ale na chwilę obecną w tym roku jest Euro. Gdzieś tam podświadomie może chciałbym jeszcze pojechać na te Mistrzostwa Świata, te ostatnie dla mnie, bo byłbym sędzią, który jedzie 3 razy z rzędu na Mistrzostwa Świata, a sędzia, który sędziował w finał Mistrzostw Świata i jedzie na kolejne Mistrzostwa Świata, to jest w ogóle coś unikatowego. Więc jest parę jeszcze takich sportowych celów, ale co będzie, zobaczymy. No, tak jak powiedzieliśmy tutaj sobie na początku, tu się fajnie mieszka, tu sobie trenuję, nigdzie się nie daje namawiać, żeby stąd wybywać. Tu mam las, tu mam boisko obok, często widzę się tu z dzieciakami, zresztą wiem, to nie jest duża miejscowość, ale społeczność trzyma się gdzieś tam razem, oni wiem, że są też dumni, ja też jeżdżąc Fajne to było, kiedy na początku, wiadomo, przemawiając Gustaw Płock, plok dla wszystkich na świecie. Dzisiaj stoi Slupno i już wszyscy wiedzą. Teraz wróciłem dopiero wczoraj ze zgrupowania i gdzieś tam zawsze włożę jakieś albo gadżety, albo emblematy, albo cokolwiek tak, żeby pokazywać, skąd jestem, no bo czuję się tu dobrze, a to jest najważniejsze. Jak wyglądają zgrupowania sędziowskie? No zdecydowanie inaczej. Jak zgrupowania sędziów w Polsce, to są zgrupowania sędziów te, szczególnie teraz styczeń, luty w Europie dla sędziów elity, czyli tej takiej już doborowej grupy, która jeździ na mecze play-off Ligi Mistrzów. Codzienne treningi, codzienne zajęcia, bo jak wiemy, no sędziowie też cały czas się szkolą. To nie jest tak, że już człowiek posędziował finał Mistrzostw Świata i nie musi nie robić nic. To jest mozolna praca. Sędziowanie to jest strasznie niewdzięczna praca, gdzie sędziowie muszą się cały czas szkolić, cały czas starać się sędziować podobnie, bo to jest chyba dla kibica najważniejsze, żeby jednego tygodnia sędzia nie gwizdał ręki z kapelusza, a za dwa tygodnie sędzia przyjdzie i powie, że takie ręki się nie gwizdze. Więc nad tym wszystkim pracowaliśmy teraz w Larnace na Cyprze z sędziami, moimi kolegami i koleżankami z UEFA. A ten aspekt motoryczny? Są egzaminy, ale myślę, że człowiek już jest na tym poziomie. Każdy sędzia międzynarodowy ma taką świadomość, że musi trenować. Zresztą my mamy jedno narzędzie i tym narzędziem jest ciało. Trzeba dobiec, trzeba wybiegać, trzeba dobrze wyglądać. Tam na tym właśnie zgrupowaniu też było bardzo dużo takich zajęć typu mierzenie tkanki tłuszczowej, mięśniowej, kto jak wygląda, jakieś injury prevention screening, także dużo takich rzeczy, żeby UEFA nie musiała się wstydzić za swoich sędziów. Nauka też w służbie sędziów w Europie. Ale absolutnie, to jest właśnie to dążenie do perfekcji i to jest fajne właśnie, czy UEFA, czy FIFA, będąc na tym najwyższym poziomie, że mimo, że są tam sędziowie top, bo naprawdę UEFA, czyli Europa ma najlepszych sędziów na świecie, to my się cały czas szkolimy. To nie jest tak, że ci, co na chwileczkę chcą zatrzymać się, no to wiadomo, że zostają w miejscu, więc to jest fajne, no, dla mnie tym bardziej, bo wiadomo, że dzisiaj wszyscy sędziowie i sędzie piłkarskie przychodzą. To jest miłe, bo pamiętam, kiedy zaczynałem w 2011, byłem jedynym Polakiem na takim zgrupowaniu. Dzisiaj było już nas kilka osób, ale dzisiaj młodzi sędziowie, którzy zostawali sędziami międzynarodowymi, bo to jest ich przywilej, bycie z takimi sędziami jak ja, z sędziami z elity na takim zgrupowaniu, przychodzą i chcą sobie zrobić zdjęcia, mówią, że chcą być tacy jak ty. No i to jest miłe, bo kiedyś pamiętam, wszyscy mówili, że to jest niemożliwe, żeby Polak awansował do elity, to jest niemożliwe, żeby Polak pojechał na Mistrzostwa Świata. Dziś troszkę może nieskromnie, ale to tak trochę w moim stylu pewnie, mogę powiedzieć, że to od nas zaczyna się wybór zawsze na każde mistrzostwa, na każdy najtrudniejszy mecz i dlatego lubię te spotkania z tą młodzieżą. Myślę, że jestem dla nich dowodem, że tak naprawdę zwykły chłopak ze Słupna, z Płocka, który po prostu ciężko pracował, miał swoje marzenia i mocno wierzył w to, że nieważne jest pochodzenie, bo też trzeba pamiętać, że kiedy ja zostawałem sędzią międzynarodowym w 2011 roku, to jako Polak trafiłem do trzeciej kategorii, czyli tej najniższej. Mój kolega z Włoch, Hiszpanii, Anglii, Niemiec i Francji z automatu trafiali do koszyka wyżej. Nie chcę tego brzydko nazwać, po prostu uważali, że mają lepszą ligę, bogatszą. Takie były zasady. Sędzia trafiał po prostu do drugiej kategorii. Olbrzymią mam radość dzisiaj, że od 2 lat po prostu zdecydowano, że Polak, powiem inaczej, że polska liga może nie odstaje dużo od ligi niemieckiej i nie ma już trzeciego koszyka ani drugiego. Wszyscy trafiają do drugiego koszyka na początku. Do Szymona Marciniaka jeszcze wrócimy, a też przy okazji powiem, że Szymon Marciniak zakończył przed momentem pierwszą połowę meczu Rakowa-Częstochowa z Lechem Poznań. I tam 3-0. Wynik 3-0 dla Rakowa, a 3-1 jest dla Manchesteru City w derbach Manchesteru w Premier League. Już doliczony czas gry, więc raczej to The Citizens ten mecz wygrają. I jak mówimy, za chwilę wrócimy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem, najlepszym piłkarskim sędzią na świecie. Like me. No, you don't. to see. Though you misunderstood when I said he was cool, I simply met his desmond like you never could. When I'm under his thumb and he's making me, baby, that's the way you feel is best I go. Dwadzieścia sześć minut po godzinie 18:00, tu Trójka, trzecia strona medalu, nasz numer 227 trójek. I takie pytanie, w jakim miejscu na liście polskich piłkarzy wszechczasów umieściliby państwo Jakuba Błaszczykowskiego? No proszę, 227 trójek, jesteśmy ciekawi państwa opinii. Pytamy o Kubę Błaszczykowskiego, bo on pojawi się jeszcze dziś w naszej audycji, ale na razie wracamy do innej rozmowy. A możemy nawet zawęzić to pytanie do najlepszych kapitanów w historii reprezentacji Polski. A może być, najlepsi kapitanowie w historii piłkarskiej reprezentacji Polski. W którym miejscu na tej liście Kuba Błaszczykowski? A teraz wracamy do rozmowy z Szymonem Marciniakiem, naszym najlepszym. Tutaj już akurat nie ma wątpliwości. Tak, to jest bardzo obiektywne stwierdzenie. Najlepszym obecnie sędzią piłkarskim na świecie, z którym przypomnijmy, rozmawia Krzysztof Łoniewski. Fajne jest to, że kobiety, dziewczyny też pokazują, że nie są gorsze, prawda? Absolutnie, to ja zawsze się śmiałem, że tak naprawdę no, to czy ja noszę spodnie, czy ktoś nosi spódnicę, jakie to ma znaczenie. Fajne stwierdzenie. Dziewczyny, ale to taka jest prawda, no ja z tymi dziewczynami sędziuję. Bo na przykład mamy przykład naszej Pauliny Baranowskiej, która sędziowała i finał Mistrzostw Świata, była i na Mistrzostwach Europy i wielokrotnie ze mną sędziowała w Ekstraklasie, więc mam porównanie z wieloma moimi kolegami. Ja im mówię wprost, bo ja to raczej nie należę do osób dyplomatycznych i powiedziałem moim chłopakom, że panowie, żebyście sędziowali tak jak ona, to będzie dobrze. I oni o tym wiedzą, ona też wie i wiem, że ona się bardzo z tego cieszy, ale ja tak uważam, no jakość zawsze się obroni i skoro dziewczyny sędziują dobrze, dlaczego mają z nami nie sędziować? Także my potrzebujemy zarówno i chłopców, i dziewczyny na kursach. Fajnie, że od tych dwóch lat, po tym naszym finale Mistrzostw Świata jest taki wielki boom na sędziowanie, bo można powiedzieć, że dzisiaj jest po 300-500% tego, co było przed finałem Mistrzostw Świata, jeśli chodzi o osoby, które zgłaszają się na kurs. A my jesteśmy dowodem na to, że niemożliwe nie istnieje i że można wszystko przełamać, każdy stereotyp i przede wszystkim to myślenie, że Polak nie potrafi. No jak nie potrafi, jak potrafi. Polka też. Polka, dla mnie Polak, to czy to jest Polak, czy Polka, tak jak powiedziałem wcześniej, czy on nosi spodnie, czy nosi sukienkę, czy spódnicę, nie ma to absolutnie znaczenia. Nie wiem, czy ja mam takie wrażenie dobre. Był taki moment, wszyscy widzieliśmy pana wszędzie. Nie chcę powiedzieć, że wychodził pan z lodówki, ale było pana pełno w przestrzeni publicznej. Trochę pan zniknął celowo. Tak, no oczywiście, że tak. No, to jest tak, że ja... Zmęczył się pan troszkę? Nie, to nie chodzi nawet chyba o zmęczenie, chociaż wiadomo, tych obowiązków jest bardzo dużo, ale musimy pamiętać jedną rzecz i dodać, że sędziowanie 15 lat temu było naprawdę w głębokiej dziurze. Mieliśmy korupcję, nikt nas nie lubił, wręcz nienawidzono nas. Dzisiaj wszyscy chcą być jak my. I mimo, że wiem, że sędziowanie to nie jest idealna praca, bo można mieć 35 fantastycznych meczów, a każdy będzie mówił o tym 36 o jednej decyzji, która jest w 93 minucie na przykład. Ale ja to kocham, to jest moja pasja i w związku z tym, co osiągnęliśmy, bo też nie można zapominać o tym, że te sukcesy nie przyszły znikąd. To jest ciężka praca, wiele lat poświęceń. Ja zawsze powtarzałem, że nawet te słabsze decyzje, które były, bo ludzie mnie pytali, czy te porażki, to nie były porażki, to była To była droga na szczyt, bo żeby być sędzią idealnym, trzeba popełnić ileś błędów. Nie ma sędziów idealnych. Żeby być sędzią bardzo dobrym, to trzeba popełnić ileś błędów, wiedzieć jak przez to przejść, bo to jest bardzo trudne przejść przez błędy, przez tą krytykę, przez hejt. Żyjemy w chorych czasach. I ja powiedziałem, to jest droga do celu. Te lata, które były troszkę mniej udane, to one też prowadziły mnie do celu. Wiedziałem, jakie błędy popełniłem. Ja zawsze powtarzam, że można upaść. Sędziowanie to jest naprawdę gra błędów. Najlepsi popełniają ich mniej. Ale zawsze powtarzam, że na końcu prawdziwego faceta poznajesz po tym, ile razy wstanie, a nie ile razy upadnie. I to nam się udało i to chciałbym w tej mojej młodzieży, którą bardzo lubię i uwielbiam ją odciągać od komputerów, kiedy tylko znajduję czas, gdzieś tam się z nimi widuję, czy to na uniwersytetach, szkołach. No i mimo, że się umawiamy na pół godziny, to ja jak zwykle mieleń zarówno 2 godziny i oni nie chcą, żeby przestawać, bo lubią słuchać tych różnych anegdot. A ja z kolei się cieszę, że te anegdoty i te historie moje, które pokazują, że Polak, który biega między Mbappé, Messim, Ronaldo i Haalandem, to może być każdy z nich. I ja widzę w nich ten ogień, kiedy wychodzę z tej sali. Ja wiem, że wielu z nich nie wytrzyma tego tempa, nie wytrzyma tej presji, ale i tak się będę cieszył, jeżeli nawet jedna osoba na końcu powie, że ale ja tu jestem, bo był sędzia Marciniak, on powiedział, że ja mogę, no i ja mogę. Więc to jest taka moja trochę misja, taka troszkę spłata długu dla życia, które dużo mi dało, pewnie jeszcze parę rzeczy mi da. No zobaczymy, jak to będzie z tymi mistrzostwami Europy. Szymon Marciniak w trzeciej stronie medalu, rozmawiał z nim Krzysztof Łoniewski. 227 trójek, państwo dzwonią w sprawach piłkarskich. Cieszę się, bo oglądam mecze Ligi Włoskiej i wierzę w to głęboko, że Atalanta, która w tej chwili gra z Bolonią, przegra i że Bolonia wygra. Natomiast czekam na jeszcze ciekawszy mecz, jakościowo lepszy. To jest Athletic Club i FC Barcelona. Jestem za Barceloną. I jeszcze ostatnia sprawa, bardzo ważna. Cieszę się, bo pan Olek zniszczał, zaczyna poprawnie skakać. No, poprawnie to chyba mało powiedziane, skoro mówimy o trzecim miejscu w Pucharze Świata. A my oczywiście do Ligi Włoskiej wrócimy. No i też warto powiedzieć i świętować dziś pierwszy premierowy gol Karola Świderskiego dla Elasu Verona. To w Serie A. Jedynie żal, że nam nie da. 25 minut pozostało do godziny 19. 2-2 i 7 trójek w sprawach piłkarskich dzisiaj. Ja tylko w kwestii piłkarskiej małą uwagę mam. Żeby nasi tak grali, jak Szymon sędziuje, to byłby heaven. No, marzenie, myślę, wszystkich kibiców w Polsce. To by oznaczało występy w finale Mistrzostw Świata. A nawet zwycięstwo. Nawet w zwycięstwo, finale. Tak, zwycięskie sędziowanie Szymona Marciniaka pamiętamy do dziś. Ale byli tacy piłkarze w polskiej historii, którzy no, ocierali się o te największe trofea, choćby występ w finale Ligi Mistrzów. Wiesz, o kim mówię? Wiem. No, o kim? O Kubie. Tak jest, o Kubie Błaszczykowskim, którego historię kibice mogą poznać w jednym z najnowszych seriali w serwisach streamingowych. Serial Kuba, dostępny od 23 lutego. No i właśnie o tym serialu, nie czysto o piłce, nie o sporcie, a właśnie o takich kwestiach technicznych, filmowych, o byciu gwiazdą takiego filmu. O tym opowiedział Kuba Błaszczykowski w rozmowie z Ryszardem Jaźwińskim. Podobno długo trzeba było pana namawiać na uzyskanie zgody na to, żeby powstał film o panu. Jak długo pamięta pan? Jak mam być szczery, no to w sumie temat filmu, może nie już stricte tutaj z Papajem, z Amazonem, u mnie pojawia się dość często i to już trwało parę lat. No wcześniej nie brałem tego pod uwagę. Pewnym, myślę, takim ważnym aspektem, w którym zacząłem się nad tym zastanawiać, to był też po prostu moment podjęcia decyzji o zakończeniu kariery i też można powiedzieć takim trochę dojściu do wniosku, że może warto spiąć to życie moje taką klamrą i pokazać, jak to wyglądało. Czy miało dla pana znaczenie w wypadku wyboru reżysera filmu, że to młody człowiek, no ale też absolutny pana fan, kibic? Na pierwszym spotkaniu Janek od razu się tym tak nie pochwalił, bo teraz dopiero zaczyna mówić o tym, że dostał pierwszą koszulkę od swojego taty i akurat to była koszulka z moim nazwiskiem. Ja na pierwszym spotkaniu z Jankiem... To było w Krakowie. Nie byłem przekonany do tego, czy on będzie po prostu potrafił sobie poradzić z tymi emocjami i czy będzie potrafił to przelać na ekran. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to, że tak młody chłopak w tak młodym wieku jest strasznie dojrzały emocjonalnie. I myślę, że to jest coś, co jakbym miał powiedzieć, no to bardzo mnie pozytywnie to zaskoczyło i Janek wykonał naprawdę fajną robotę. Na takiej przedpremierze, jak go widziałem, to mnie pierwszy raz cię widzę wyspanego. Dlatego zdaję sobie sprawę, że dla niego ten film to był ogromny wysiłek, zresztą dla całej ekipy. No i cóż, ja osobiście nie będę się silił na ocenę. Ja bardziej myślę w takim kontekście, że po prostu dla mnie to, co było ważne albo najważniejsze, to jest to, że to, co założyliśmy przed filmem, że chcieliśmy pokazać, to pokazaliśmy. A ocenę zostawiam wam, dziennikarzom, kibicom i tak dalej. I to jest moje podsumowanie. No ale to był na pewno też dla pana wielki wysiłek, zmierzenie się z różnymi tematami. Natomiast myślę, ważne było to, że pan chyba nie stawiał żadnych granic. To znaczy, o wszystko można było pana zapytać. Tak słyszałem przynajmniej od reżysera. To jest ważna rzecz, żeby zrobić coś takiego autentycznego, no to nie może być tematów tabu. Nie może być takich tematów, których nie można podjąć. I to też było naszym założeniem przed filmem, dlatego też decydując się na to, no zdawałem sobie sprawę z tego, że to nie będzie dla mnie łatwe rzeczy, znowu grzebanie gdzieś tam w swoich ranach. Zadowolony jest pan z efektu końcowego? Zadowolony jestem z tego, że to, co chcieliśmy osiągnąć, to osiągnęliśmy. Ma pan swój ulubiony film, aktora, reżysera? Ja to zawsze w sumie takim jednym z ważniejszych filmów i takim, myślę, pokazującym moje postrzeganie pewnej rzeczy jest Gladiator, jest Ostatni Samuraj i tak dalej, i tak dalej. To są filmy, które jak byłem młody, to lubiłem oglądać. A dlaczego Frank Sinatra i jeden szczególny utwór, na którym zależało panu, by pojawił się w filmie? No bo ten utwór mocno do mnie przemawia i też mocno mogę się wpisać w ten tekst, który jest tam śpiewany. Tytuł przypomnijmy. My Way. Z Kubą Błaszczykowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ja się troszkę zakręciłem, raz serial, raz film. To film, proszę nie szukać kolejnych odcinków, jak się skończy, gdy państwo obejrzą film Kuba, dostępny w Amazon Prime Video. A skoro przemawia do Kuby, to i może do nas przemówi Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it yes, it was my way. Niech mi państwo nie mówią, że nie mają dreszczy, bo nie uwierzę. Frank Sinatra, My Way w Trójce, w Trzeciej Stronie Medalu, ale także dziś tematy piłkarskie. A propos piłki nożnej i sędziowania, chciałem tylko zaznaczyć, że dzisiaj w meczu Korony z Zagłębiem Lubin sędzia Stefański troszkę Koronę oszukał, bo tego spalonego tam nie było i niestety Korona przegrała z Zagłębiem 1-0. Fakt, w 92 minucie bramka nieuznana Sikawki. Najpierw sędzia uznał, że faul był, później po oglądaniu w powtórce VAR odgwizdał spalonego, ale co my w tym polskim ekstraklasowym piekiełku wiemy o kontrowersjach w Hiszpanii? Tam dopiero się dzieje, ale do tego wrócimy. O tak, do tego wrócimy, a na razie przenosimy się za ocean. Tak, Jan Pachlowski, jak zwykle, tym razem opowie nam o tym, jak popularni są sportowcy, a konkretnie piłkarze i Cristiano Ronaldo, czy Argentyńczyk Leo Messi, jeśli chodzi o portale społecznościowe. Tam ciekawe statystyki amerykańskiego portalu Sportico. No i też pochyli się nad tematem tego, jak funkcjonują kluby i czy to zawsze idzie w parze z popularnością i pieniędzmi. Sportico przygotowuje bardzo ciekawe zestawienia statystyczne związane ze sportem, a na portal ten powołują się często najważniejsze amerykańskie środki masowego przekazu. W związku z niedawnym startem tutejszej piłkarskiej ligi MLS, oczy całego świata znowu zwrócone są na gwiazdę Interu Miami, Argentyńczyka Leo Messiego. Tylko wczoraj zespół, w którym gra Inter Miami, wygrał 5-0 z Orlando City, a Argentyńczyk w tym spotkaniu zdobył 2 bramki. W sumie w 3 meczach nowego sezonu zanotował już 3 trafienia. 8-krotny zdobywca złotej piłki zanotował kolejne wyróżnienie w swoim przebogatym CV. Jego konto na Instagramie właśnie osiągnęło 500 milionów osób obserwujących. Pod tym względem lepszy jest tylko Cristiano Ronaldo, którego liczby wynoszą 622 miliony. Trzecia pod tym względem jest piosenkarka i aktorka Selena Gomez. Według Sportico, Leo Messi ma więcej obserwujących niż łącznie wszyscy gracze rozgrywek futbolowych NFL. Ma też więcej obserwujących niż łączna liczba 154 drużyn z 5 głównych lig sportowych w USA. Dowodem na słuszność raportu jest też kwestia biletów na mecze z udziałem Argentyńczyka, mówi Tomasz Moczerniuk, dziennikarz z Nowego Jorku, znawca ligi MLS. StubHub, czyli taka platforma do sprzedawania biletów, która ma wyłączność na tak jakby odsprzedawanie biletów z drugiej ręki na MLS, niedawno wyszła z komunikatem, że aż 25, jeżeli chodzi o mecze w MLS, jeżeli chodzi o takie mecze, gdzie kibice szukają biletów, gdzie próbują kupować bilet przez tego właśnie pośrednika, aż 25 spotkań takich, które są najbardziej gorącym towarem na rynku, to właśnie spotkania Interu Miami. Co ciekawe też gdzieś właśnie StubHub poinformował, że jeżeli chodzi o zainteresowanie, to aż kibice 44 krajów przyjadą w tym roku do Ameryki, żeby oglądać Inter Miami w różnych miejscach, czy w Vancouver, czy w Bostonie, czy w samym Miami. Wszystkie zespoły, które będą gościć Inter Miami, no zacierają ręce z tego tytułu, że spotkania na Inter Miami, wejściówki na te spotkania kosztują 10 razy więcej niż najtańsze wejściówki na jakieś inne spotkania. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Bagowski. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and sex. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let her go. 'Cause her boyfriend is the rock and roll. Save her every moment till she has to go. 'Cause her boyfriend is the rock and roll. Alone at parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. Nieco ponad 10 minut do godziny 19 przechodzimy do tradycyjnego przeglądu lig zagranicznych. Zaczniemy oczywiście od hiszpańskiej La Liga, w której mnóstwo kontrowersji. Mieliśmy o tych kontrowersjach powiedzieć, a największe wywołał właśnie Jesús Gil Manzano. Marco Raúl, Raúl, Raúl. Real Madrid stracił punkty w meczu z Walencją, remisując 2-2 w spotkaniu 27 kolejki La Liga. Oczywiście można to nazwać niespodzianką, ale nie chodzi o sam wynik, a o skandal, do którego doszło w końcówce meczu. Real do 98 minuty remisował 2-2 i wtedy gola strzelił Jude Bellingham, ale sędzia nie uznał go, bo wybrzmiewający dźwięk jego gwizdka oznaczał koniec meczu w momencie dośrodkowania na głowę Anglika. Protesty Bellinghama nie do końca spotkały się z uznaniem arbitra głównego, który postanowił pokazać mu czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie, a dokładnie za niecenzuralne słowa. Choć nie były to słowa skierowane bezpośrednio w sędziego, tylko słowa określające całą sytuację. Nie powinno być tej czerwonej kartki, mówił podczas konferencji prasowej trener Realu Carlo Ancelotti. To było jasne w sprawie tego, co powiedział piłkarz. Oczywiście Bellingham podbiegł gwałtownie po swoim golu do sędziego, ale było to dosyć normalne. To absolutnie nie była obelga. Warto też dodać, że Real do przerwy przegrywał 1-2. Zdaniem hiszpańskich mediów królewscy będą odwoływać się od czerwonej kartki Bellinghama. Na remisie Realu może skorzystać Girona, która dziś gra na wyjeździe z Majorką. Jeśli wygra, to zmniejszy stratę do lidera do 4 punktów. Barcelona z Robertem Lewandowskim również będzie starała się skorzystać na potknięciu Realu. Barsa zagra u siebie dziś z Athletic Bilbao. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. To Hiszpania, a we Włoszech w Serie A 27 kolejka rozgrywek, pewna droga po mistrzostwo Interu, no i prawie pewna gra w Lidze Mistrzów dla Juventusu i Milanu. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Zdaniem włoskich fachowców losy Scudetto definitywnie rozstrzygnęły się we środę. W zaległym meczu Inter rozbił u siebie Atalantę 4-0 i zwiększył przewagę nad Juventusem do 12 punktów. Mediolańczycy są w wybornej formie. W ostatnich 5 spotkaniach zaaplikowali rywalom aż 17 bramek, a Lautaro to dalece najlepszy snajper rozgrywek. Drugim fenomenem jest Roma. W połowie stycznia po historycznym José Mourinho drużynę przejął spokojny, uśmiechnięty i skromniutki Daniele De Rossi. Legenda Romy, Rzymu i mistrz świata sprzed 18 lat. Ze skutkiem piorunującym. Z 7 ostatnich meczów ligowych Roma wygrała 6. Jedyna porażka po świetnej grze to 2-4 z Interem. Poza tym Rzymianie w rzutach karnych wyeliminowali Feyenoord z Ligi Europy. Wczoraj na wyjeździe rozbili średniaka Monce 4-1. Koncertowo zagrali Dybala i Pellegrini, a na De Rossiego spadła lawina pochwał. Wszyscy teraz pytają, jak to możliwe, żeby trener z tak małym doświadczeniem 17 meczów na ławce spal w Serie B. Z dnia na dzień przemienił zestrachaną i zdemoralizowaną Romę w solidarną grupę wojowników. Ewidentemente questa era un gruppo coeso anche prima, io non ho fatto... Najwyraźniej oni byli spójną grupą przedtem, ja nic wielkiego nie zrobiłem. Staram się być uczciwy i mówić prawdę od razu, kiedy mi się coś nie podoba. Czuję się w tej grupie szczęśliwy. Oczywiście jest mi łatwiej, bo niektórzy byli moimi kolegami, gdy grałem w Romie. Staram się im tylko przekazać mój pomysł na grę. Cercavo di dare quello che penso che sia la mia idea di calcio. Tyle De Rossi. Niestety, od kiedy prowadzi Romę, Nikola Zalewski pojawia się na boisku rzadziej. Wczoraj cały mecz przesiedział na ławce. W tej chwili Atalanta gra z Bolonią, a wieczorem mecz kolejki Napoli-Juventus. Neapolitańczycy wreszcie wybudzili się z letargu. We środę w zaległym meczu po efektownej, znakomitej grze zdemolowali Sassuolo 6-1. Zapowiada się dobry mecz. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A teraz szybkim krokiem przenosimy się do niemieckiej Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze z każdym tygodniem Bayer Leverkusen przybliża się do napisania wspaniałej historii. Aptekarze korzystają z prezentów od losu i robią to, co do nich należy. Dziś musieli wygrać w Kolonii, by uciec na 10 punktów Bayernowi Monachium. I ta sztuka się udała. Rywale nieco ułatwili sprawę szybką czerwoną kartką Jana Tillemana. Podopieczni Szabiego Alonso odnieśli 20 ligowe zwycięstwo. Są niepokonani w tym sezonie i zmierzają po historyczne mistrzostwo Niemiec. A Bayern Monachium znów się potknął. Bawar Bawarczycy przegrywali na wyjeździe z Freiburgiem, odrobili stratę i objęli prowadzenie w 75. minucie. I wydawało się, że w końcu wszystko wraca na właściwe tory. Zemściła się jednak cała masa zmarnowanych sytuacji i marzenia o zwycięstwie zdeptał pięknym strzałem Lukas Hüller. Zresztą wszystkie gole w tym spotkaniu niecodziennej urody. Bayern ma duży problem ze skutecznością, punktowaniem i pewnością siebie. Pomeczowy komentarz Jamala Musiali. Druga połowa była lepsza niż pierwsza. Dużo więcej kreowaliśmy. Byliśmy częściej przy piłce. Rywale strzelili dwa wspaniałe gole, które być może nie przydarzyłyby się innego dnia. Ale możemy mieć pretensje tylko do siebie za niewykorzystane sytuacje, które pozwoliły im wrócić do gry. 10 punktów straty i 10 meczów do końca sezonu. Oczywiście jeszcze wszystko może się zdarzyć, ale na pewno nie z taką grą mistrzów Niemiec. Nadzieja na sukces w tym sezonie nie gaśnie w Borussii Dortmund. BVB też gra w kratkę, ale wczoraj poradziło sobie w Berlinie z Unionem, wygrywając 2-0. Wszystko w tym sezonie wciąż jest w naszych rękach. Jeszcze wiele przed nami. Mamy 10 meczów w lidze, bardzo ważnych meczów. Zamierzamy również awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i osiągnąć jak najwięcej na obu frontach. Zapowiada trener Borussii Edin Terzic. Najlepszą obok Bayeru Leverkusen formę w Niemczech prezentuje obecnie VfB Stuttgart. Podopieczni Sebastiana Hynesa znów złapali świetną serię. Tym razem odnieśli ważne zwycięstwo w Wolfsburgu. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A w derbach Manchesteru 3-1 dla City z United. I tą informacją kończymy dzisiejszą trzecią stronę medalu. Elżbieta Różycka, Agnieszka Łukasiewicz, Mateusz Warianka i Robert Grzędowski. Do usłyszenia. Come close now, let me tell you a lie. Autopromocja. Co wydarzyło się lub mogło się wydarzyć podczas pobytu Józefa Konrada Korzeniowskiego w Zakopanem? Ingmar Wilkis. Konrad. Będę państwa przewodniczką po tej sztuce. No dobrze, to teraz scena pierwsza. W roli Anieli Zagórskiej, krewnej i pierwszej tłumaczki pisarza, wystąpiła Katarzyna Warnke. Będę siedzieć w pierwszym rzędzie, wpatrywać się w mistrza, zaciskać palce, o tak, i słuchać, słuchać, słuchać. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na tę cenę... Sprawdź na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny. Albo zwrot aż 150% różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Dlaczego wieczorem zsiecie Entities? Entities to syt naukowych rozwiązań. Taki mądry naukowiec wymyślił, szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością. I odkrył u niego odstęp K12. Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Dzięki specjalnej formule Bactobis jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities. Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis. Suplement diety Entities od firmy